لپاره هر حرکت کدا وړوکی وي که لوی دا قابل تقدیر ده. او هغه څوک چې په دې پروسو کې هلې ځلې کوي هغه خدای تعالی دې هغوی ته اجر ورکړي. خدا چې دا پروسه یې څونه کولی شي افغانستان کې سوله راوړي او افغانستان د سولې لپاره مفیدې دي، دا یو بیل سوال ده. دا داسې یو سوال دی چې کله کله داسې د سولې غږونه چې هغه بې نتیجې وي او په کلونو کلونو په هغې وخت تیر شي، د دې د فایدې نه ضررونه ډېر وي، ځکه افغانان منتظر وي هغوی پروسو ته، او اصل په هغو پروسو کې د دې ظرفیت نه وي چې افغانستان کې سوله راوړي. نو افغانان یې له بل کاره ایستلي وي، افغانان یې له بل تصمیم ایستلي وي، هغه منتظر وي هماغه پروسو ته کومې چې ډېرې په سستۍ او په ډېرې په کندۍ روانې وي. د قبرس پروسه چې روانه شوې او څو غونډې کړي او په هغې کې ښه جهادي کسانو اشتراک کړی، خصوصا هغه کسان چې له پاکستانه تللي قابل تایید کسان دي او مطرح کسان دي، خو د هغوی ورونو سره خپله هم دا سوال ده چې دا لار به آخر چیرې ځي، او هغوی خپله مطمئن نه دي چې څونه به وکولی شي دا پروسه د سولې په راوستو کې رول ولوبوي. د روم پروسه همدارنګه داسې یو پروسه ده چې د هغې په راست کې اعلیحضرت ظاهر شاه قرار لري. رښتیا چې هغه افغانستان کې بادشاهي کړې، افغانستان خلک یې پیژني او څه ملي تایید به هم لري، او لکه څنګه چې ګورو د غربیانو او د څه نورې نړۍ له تایید نه هم برخوردار ده. خو په هغې کې لویه مسله دا ده چې د هغې د کار پروسه ډېره سسته او د هغې ماشینري د کار لپاره ډېره ضعیفه، او په دې وروستیو وختو کې د اختلافاتو شکار حتی هغه کسان چې له کلونو کلونو یې د دې پروسې تایید کړی، او د دې پروسې د تایید په باره کې اظهارات کړي، هغه هم د دې نه خفه دي او د دې پروسې ته یې د روم پروسې ته یې شا کړی. دې نه معلومیږي چې نورې په دې پروسه کې هغه توانمندي نه ده لیدلې چې دا سوله راوستلی شي، او هغو مخورو مشرانو ته هم نور دا د وخت ضایع کېدل او د دې فرصت ضایع کېدل معلوم شوي، ځکه یې هم په نورو هلو ځلو پیل کړی. نو زما دا عرض دی بیا چې پروسې د سولې ټولې قابل تایید دي او باید وي، خو سوالیه نشان دا ده چې څومره کولی شي دا پروسې په افغانستان کې د سولې راوستو په لار کې مفیدې تمام شي. محترم ورور هلال صاحب، حتی دا اوس ماته مخکې دې نه چې دې ځای ته راشم یو چا ټلیفون کړی و، نو ما ورته ویل چې زه هلال صاحب سره مصاحبه لرم. هغوی د روم د پروسې په د قبرس د پروسې په ارتباط داسې طرحه کوله چې دا د قبرس پروسه دا اصلا د حزب اسلامي طرحه ده او پروګرام دی، او د هغوی دلیل دا و چې جریر صاحب چون د حزب اسلامي سړی و او ویوه دا پروسه هغوی مخکې به یې کېدای شي دا به د حزب اسلامي راغی. تاسو په دې برخه کې څه نظر لرئ؟ څونه چې زه پوهیږم، څونه چې زه معلومات لرم، هغه دا دي چې دې کې شک نشته چې زمونږ رور همایون جریر د حزب اسلامی غړی ده او د حزب اسلامی په اهم پوستونو کې کار کړی او د حزب اسلامی له خوا په اهم هیئتونو کې وظایف تر سره کړ. خو او د روم د پروسې په راس کې هم قرار لري. د بخنه غواړم د قبرس د پروسې په راس کې هم قرار لري او دا پروسه هغه په لاره اچولې. کلیدي شخصیت یوازې او یوازې همغه ده. خو دا هم زه ویلی شم او د ما معلومات دا دي چې دا پروسه په حزب پورې هیڅ ارتباط نه لري. دا د هغه د سولې خپلې هلې ځلې دي او هغه یې په لاره اچولې دي او حزب یا د حزب شورا هغې سره کوم تعلق نه لري. هلال صاحب که یو بله پوښتنه داسې وشي چې کیدای شي که دا د روم پروسه موافقه شي او خلک ترې ملاتړ وکړي نو او ظاهر شاه په راس کې راشي یا موقت ولیار پروګرام چې دوی لري نو حزب اسلامي به څه موقف اختیار کړي؟ آیا دغه شی به تایید کړي، دا پروسه به تایید کړي او د دې نتیجه به تایید کړي که خپل کوم ملاحظات ولري؟ نو دا خو داسې یو سوال ده چې د یو محل شي باره کې یو پوښتنه چې که دا وشي خدا که دا وشي دونه یو مبهم جریان ده چې ډېرې فیصدي نظر دا ده چې دا به اونه شي چې په افغانستان کې د سولې لپاره کوم کار کېږي او واقعا په افغانستان کې سوله راشي، په افغانستان کې یو نظام راشي او بالاخره په افغانستان کې د خلکو په خوښه یو نماینده حکومت منځته راشي، هر څوک وکولی شي دا رول ادا کړي. حزب د دې ملت جز دی او حزبیان افغانان دي، مسلمانان دي، هغه به مني، هغې سره به اختلاف نه لري. خو سوال دا دی چې مخکې د دې نه چې موږ په چه شي مطمئن شو د داسې یو شي منل چې هغه معلوم نه وي، هغه به شاید عقلمندي نه وي چې مخکې د نه مخکې نه د یو نیست نه سړی داسې هست جوړ کړي چې هغه د ټولو مشکلاتو حل وبولي. نو هرات صاحب دا حالات باندې ستاسې رڼا واچوله، واقعا داسې حالات دي چې د زغم وړ نه دي. نو د دې د راوتو دپاره د حزب اسلامي طرحي پروګرامونه او ستاسې خپل نظر کوم پروګرام شته، کوم نظر شته، کوم اقدام کېږي، څه به کېږي، څه به وشي د دې روان حالت د دې غمیزې نه د راوتو لپاره لاره شته که اخلاص وي او د اسلام سره مینه وي، د افغانستان سره مینه وي، په افغانستان خواخوږي وي او انعطاف او د یو بل د منلو توانمندي وي، دا کیدلی شي. هغه دا ده چې اول لنډه لاره دا ده چې دا اوسنۍ جګړه مارې ډلې جنگ بند کړي او تفاهم د دوی په خپله کښېني. دغه چا چې اور بل کړی، دغه چا منځ کې چې جنگ دی او هغه اطراف معلوم دي، واضح دي، دا کینی او دا په یو طرحه اتفاق وکړي. خو چې د هغې په نتیجه کې څو کارونه وشي، جنگ بند شي او افغانستان کې یو نماینده حکومت جوړ شي، زما له نظره چې ټول افغانان به مني او دا آسانه لار ده او دا ممکنه لار ده او هغه ملکونه هم تایید وکړي کم چې دې ډلو سره یعنی ولاړ دي او د دې ډلو حمایت کوي او کیدای شي دوی ترمنځ دا اتفاق د ملل متحد یا د اسلامي ملکونو د کنفرانس تر نظارت لاندې وشي. دا لنډه لار ده که دا ممکنه نه وي چې داسې ښکاري چې دا به ممکنه نه وي، دوی به دیتا حاضر نشي. بیا دی پریدی ترڅو افغانان پخپل تصمیم ونیسي، د افغانانو داسې یو مجمه جوړه شي، داسې یو ټولنه جوړه شي، داسې یو شورا جوړه شي، یو نماینده شورا جوړه شي، تر څو هغه تصمیم ونیسي. دې ته دې فرصت ورکړلی شي او هغه د حل لارې په ګوته کړي، او بیا هغه افغانان هم ومني او همسایه او نور مطرح ملکونه هم ومني. په دې اواخرو کې د حزب شورا او د حزب امیر یو طرحه وړاندې کړې چې هغه هم کېدلی شي په هغې مناقشه وشي، او هغې کې که کېدلی شي کوم نقاط چاته د منلو وړ نه وي هغې کې تبدیلي راشي. هغه دا چې دا ممکنه لار دی چې نن افغانستان ډېر افغانستان د طالبانو سره ده، او طالبان په اکثره ولایاتو باندې مسلط دي، او د دوی د تعبیر مطابق نظام هم شته، حکومت هم شته. نو کېدلی شي یو شورا په دې شکل جوړه شي چې هغې کې ډېره برخه د طالبان وي، یعنی ډېره برخه د هغو ولایتونو وي کومو ولایتونو باندې چې طالبان حاکمان دي، د هېواد اکثریت په دې منطقو کې. او څه برخه هغه وي چې هغه ولایتونه دوی سره نه دي، د هغو ولایتونو نمایندګان هم راشي، ولایتي شوراوي جوړې شي او نمایندګان مرکزی شورا ته راشي، او څه نمایندګان پاکستان د مهاجرینو نه لاړ شي په یو معین تناسب، او څه د ایران له مهاجرینو راشي، څه نمایندګان په د هغوی په تناسب په اروپا کې میشته افغانانو، په امریکا کې میشته افغانانو، په عربي ملکونو کې میشته افغانان، د هغو نه نمایندګي راشي. د دې په نتیجه کې یو شورا جوړه شي، دې شورا ته همدغه طالبان چې د افغانستان په اکثریت ولایاتو حاکمان دي دوی حکومت معرفي کړي، د دوی تر قیادت لاندې د دوی د موجوده قیادت لاندې، یعنی د ملا محمد عمر مجاهد تر قیادت لاندې یو حکومت معرفي کړي، او د حکومت د اعتماد رایه د دې شورا نه واخیستلی شي. دا د یو معین وخت لپاره وي، زموږ نظر دا ده چې دو کالو لپاره، او دا حکومت قانون جوړ کړي، دا حکومت د اردو چارې برابرې کړي، د پولیس مسله حل کړي په افغانستان کې، او بالاخره هغې نه وروسته په ملک کې په اسلامي روحیه په اسلامي طریقه انتخابات ترسره شي، او دې پروسې تر شا ملکونه ملل متحد او همسایه ملکونه هم ودري. نو دغه هم یو لار کېدلی شي د حل، او داسې د هر نورې لارې هم کېدلی شي، خو چې دا فرصت جوړ شي چې د افغانانو یو نماینده مجمع جوړه شي، او هغه مجمع کېدلی شي د حزب دا طرحه ومني، کېدلی شي یو بله طرحه ومني، خو چې دا فرصت ورکړلی شي تر څو یو مجمع یو تصمیم ونیسي. زما خو نظر دا ده چې په دې کې باید د طالبانو حکومت تر ټولو زیات هلې ځلې وکړي، ځکه زیات مسؤلیت د هغوی ده، زیات افغانستان هغوی سره ده، هغوی باید دا کوشش وکړي چې څنګه افغانستان کې یو نماینده منل شوی حکومت راشي، او دایمي جګړه ختمه شي، او داسې اصول داسې ابتکار دغه طالبان پریږدي چې د افغانستان په تاریخ کې بیا د هغوی نمونه په زرینو لیکنو سره نقش وي، او دا ټول افغانان ووایي چې رښتیا چې طالبانو دا وکړل. لکه یو وخت جمعیت ته دا فرصت و، جمعیت سره اقتدار و، هغوی سره کابل و، هغوی رئیس جمهور و، هغوی که دا په مختلفو نمونو د خپل اقتدار طول نه وای کړی، کله د شورا په نوم او کله د اهل عقد و حل په نوم او کله د قاضی القضات د فیصلې په نوم او کله د یو بل استراري حالت په نوم، که دا نه وای شوی، همغه د پیښور تعهدنامه باندې اتفاق شوی، همغه ټکې په ټکې عملي شوی وای، نو نن سبا نن به د جمعیت نوم او د جمعیت د قیادت نوم به د افغانستان په تاریخ کې په ډیرو خوټو کې نقشو او هغه به دا ابتکار کړی و. هغوی ته دا د دې ابتکار چانس و. نن طالبانو ته د دې ابتکار چانس دی چې هغوی یو ابتکار وکړي او د افغانستان له دې غمیزې را وباسي. اعلان سب دې مسایلو کې ډېر خلک داسې تبصرې کوي چې بهرنۍ مداخلې د دې باعث دي چې افغانان د پرېږدي سره کښېني. په دې برخه کې ستاسې نظر څه دی؟ مثلا زیات په ګاونډیانو باندې خلک انتقاد کوي، په بین المللي ځواکونو، یا مثلا هغه چې حتی اسلام دښمنه ځواکونه خلک بولي، یعنی هغوی نه پرېږدي چې په افغانستان کې د یو اسلامي نظام یا د یو داسې نظام چې ټولو ته د منلو وړ وي داسې نظام راشي. ستاسې نظر څه دی؟ دې کې شک نشته چې افغانستان کې خو مداخلې وي او مداخلې شته، او دا خلک چې په جګړو لګیا دي دا خامخا له یو خوا تقویت کیږي، او د یوې خوا نه به یوې خوا سره د هغوی رابطه شته. خو دا هم حقیقت ده چې اور خو زمون کور ته لګېدلی. دا مونږ افغانان ولې په دې نه پوهېږو چې دا زمون کور سوځي؟ مونږ ولې بهرانیانو ته غږ کوو چې راشئ زمون کور نه اور مړ کړئ؟ ولې دا اور په خپله نه وژنو؟ دا اور خو زمون کور سوځي. دا داسې مثال لري لکه د یو سړي د یو کور په یو کوټه کې اور ولګي، او دا د کور مالک بهر ته راووځي او چیغې وهي چې زما د کوټې کې اور لګېدلی، راشئ هغه کور مړ کړئ. در حالی که کولی شي او سطل اوبه راوړي په هغه اور یې واچوي، او بیا چې اور بل شي او کور وسوځي، نو بیا وایي چې بهرنیان مې مدد ته رانغلل، خارجان مې مدد ته رانغلل، زما کور اوسو، زما کور ړنګ شو. نو حقیقت خو دا دی چې تا خپل اور د خپل کور نه نه وژلو، او تا خپل هغې ته لمن وهله. نو زه وایم چې بهرني مداخلې ولې نشته؟ څرګندې مشهودې لیدل کیږي، ولی ولی دې ته زمینه مساعد شي؟ ولی مونږ افغانان دونه خپل تاریخ هیر کو چې مونږ څومره یو درون قوم یو، څومره یو د رون تاریخ خاوندان یو، او په لوی خطې زمونږ افغانانو حکمرانی کړې، او د افغان قیادتونه نن د دنیا په تاریخ کې د هغوی کارنامې یادیږي. ولی مونږ کم از کم دا ونشو کړلی چې د خپل کور نه اور مړ کړو، یو بل ته تنازل وکړو، یو بل سره کینو، او بهرنیان دعوت نه کړو تر څو زمونږ دې اور ته لمن ووهي. که څه هم زمونږ په اور کې، زمونږ په جنگ کې خصوصا د همسایګانو هیڅ ګټه نشته. که افغانستان کې اور دی نو لوخړې همسایګانو ته رسیږي، او که افغانستان کې ګلان وي نو خوشبویي همسایګانو ته رسیږي. په دې کې د دوی خیر نشته. خصوصا که مونږ پاکستان یاد کړو چې د افغانستان د دې غمیزې او د دې جګړو نه څونه متضرر شوی، زه فکر کوم چې که څومره افغانستان متضرر شوی خو ضرر یې دلته ورسېدلی. مونږ ګورو چې د مرکزي آسیا اقتصادي پلانونه ټول بل طرف ته رخ بدل کړه، بل طرف ته مخ بدل شه، په یوز د دې چې هغه د افغانستان او د پاکستان له لارې دنیا ته وصل شي. هغه د ګاز او د تیلو پایپ لاینونه او د ټلیفون منصوبې، نور اقتصادي ترانزیت لارې، ریلوی، دا موږ شریک نقصان کړی. نو دا هم یو حقیقت دی. خو زه بیا هم په دې ترکیز کوم چې افغانستان دې نه بهرنیانو ته ګوري، نه دې ځینې ګیله کوي، نه دې شکوه کوي. هر ملک خپل مسالې لري، هر ملک خپل ملي مسالې لري چې هغه د بل ملک له ملي مصالحو نشي قربانولی. دا یو حقیقت دی. موږ هم ملي مسالې لرو. ولې د افغانان د خپلو اسلامي او ملي مصالحو په چوکاټ کې ولې وروري نه کوي؟ ولې دا غمیزه نه پیژني؟ ولې د افغانستان دا ورانېدل نه پیژني؟ ولې د سولې په لار کې هلې ځلې نه کوي؟ هلال صاحب، بښنه غواړم ګرمیهام ته یوه وروستۍ پوښتنه، چې همدا اوس په پېښور په سطحه باندې په افغان مهاجرینو باندې یو څه زور زیاتی روان دی، او د کمپونو د ورانولو یا د دوی د انتقال مسایل، نو زیات مهاجرین تاسو ته او حزب اسلامي ته په یو انتظار باندې وي. تاسو څه کړي د دې خلکو د دفاع په خاطر باندې؟ تاسو تر اوسه څه اقدامات کړي او څه پروګرام لرئ یا کوم اطمینان دې خلکو ته ورکولی شي څه باید وشي؟ تر کومه چې په موږ پورې مربوطه ده، موږ د تنظیم په سطح او ما په خپله د نورو افغاني مشرانو تر څنګ بار بار غونډې کړي او د دې ملک د مسؤلینو سره هم کتنې کړي او هغوی ته مو دا درد رسولی او په اخبارونو کې مې د دوی وخت ته دا خبره رسولې او په دې باندې متاسف هم یو چې په افغانستان کې حالات سازگار نه دي. لکه مخکې ما عرض کړل چې مهاجرین راځي ولی ځي نه، خو دلته د مختلفو فشارونو سره مخ دي. د کمپونو تخلیه او د پولیسو لخوا د افغانانو زورول، دا هغه مسایل دي چې موږ د مقاماتو غوږ ته رسولي. خدای وکړه چې هغې باندې دوی غور وکړي او په دې حساسو مرحلو کې موږ نه ستړي نه شي. او موږ خو هغه افغانان یو چې یو وخت به د دې ملک مشرانو ویل چې دا جنگ یا دا جهاد چې افغانستان کې دی دا زموږ د ملک دفاع ده. او حقیقت هم دا و، دا روس چې دونه اسلحې راوړې وې، دا روس چې افغانستان نه د اسلحو ډیپو جوړ کړی و، دا د وړوکي افغانستان لپاره نه وې، بلکې دا مسیر یې تر ګرمو اوبو ته ان کړی و. او هلته یې غوښتلې چې د هندوستان کمونیست پارټي د افغانستان کمونیست پارټي سره اوسل کړي، د دې لپاره کار روان و. نو موږ خو د خپلو سرونو په قربانۍ د دې معمیرو مخه نیولې او د خپل ځان دفاع او د دې ملکونو دفاع هم کړې او حتی د غربیانو لوی دشمن موږ وهلی او سوړ جنگ ته موږ خاتمه ورکړې. زه وایم چې دې وخت کې موږ نه ولې د دې ملک دا مسؤولین ستړي شوي. صحیح ده موږ به هم بوج یو، دا ملک هم اقتصادي مشکلات لري، خو موږ خو د حیات و د ممات مسله ده. نن دا مهاجرین چې د ناصرباغ په کیمپ کې اوسیږي په زرګونو، دا به څنګه وکولی شي ځان ته یو بل د اوسیدو ځای جوړ کړي؟ دا خو اکثر هغه مهاجرین دي چې جهاد یې کړی، دا هغه مهاجرین دي چې د روسانو د راتګ سره سره مهاجر شوي، او دا ټولې جهادي کورنۍ دي. دا به څنګه وکولی شي؟ دا به آیا یو انساني فاجعه جوړه نه کړي؟ زه وایم چې دلته به پلانونه وي رښتیا د ټاون د جوړېدو یا ترقیاتي پروګرامونه د ملک، خو زه فکر کوم زموږ انساني ژوند د ورونو په حیث د مسلمانانو په حیث د دې نه قیمتي ده چې هغوی ته اولیت ورکړلی شي. باید زموږ دا غږ واورېدلی شي او موږ ته لږه حوصله وکړي. او د دې په ځای چې موږ سره داسې روش کېږي، باید موږ سره کومک وشي تر څو افغانستان د دې وړ شي، تر څو افغانان خپل ملک ته لاړ شي. ټول په دې شاهد دي چې په 1992 کال کې د مهاجرینو کډې روانې شوې او هغوی نه د ملل متحد دفتر ته تلل او نه افغان کمیشنری ته مراجعه کوله، بلکې هغوی په خپلو مصارفو په کرایي موټرونو کې هغوی د تورخم له لارې، د میرانشاه له لارې، د باجوړ له لارې افغانستان ته داخلېدل. کمپونه د یو دو میاشتو په موده کې خالی شول. نو افغانستان ته ځي، افغانستان سره مینه لري، ولی وروسته چې جګړې شروع شوې متاسفانه تر اوسه روانې دي. نو افغانان ونه توانېدل چې هلته لاړ شي. دوی ته اطمینان ورکوو چې افغانان ځي، دلته د دایم اوسېدو په نیت نه دي، خو حالات هلته د دې وړ نه دي چې افغانان هلته لاړ شي. جناب بهلال صاحب، مخکې دې نه چې تاسو نه مننه وکړو، تاسو خپل کوم خاص سوال غواړئ یا زمونږ په دې پوښتنو کې پاتې شوي کېدای شي تبصره پرې وکړئ؟ زه تاسو نه بیا هم شکریه کوم مروال صاحب، او ستاسو د دې افغان نشراتي او اطلاعاتي مرکز د مسؤلینو نه مشکور او ممنون یم او هغه ته مزید توفیق غواړم او په اخر کې دا وایم چې سخت سولې ته اړ یو افغانان سخت سولې ته اړ قوم ده او باید په دې لار کې موږ سره ټول همسایگان او د دنیا ټول هغه مهذب قومونه اسلامي ملکونه موږ سره په دې کې هلې ځلې وکړي تر څو افغانستان کې سوله راشي، په افغانستان کې امن راشي او افغانستان د دې وړ شي چې هلته افغانان اوسیږي او په افغانستان کې د بیا رغونې او د پیشرفتو د ترخلي کارونه شروع شي او افغانستان د نورو ملکونو په قطار کې ودرېږي، نو خدای دې وکړي چې دغسې فضا جوړه شي او دا لوی خدای کولی شي. موږ د لوی خدای دربار نه هم دا غوښتنه کوو چې خدای زموږ د لازمي خطونه نور پای ته ورسوه او خدای زموږ ګناهونه معاف کړه او خدای زموږ هغه د مجاهدینو د وینو په برکت افغانستان کې سوله، امن او استقرار راوله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بیرمرو.